Wampiry budzą się nocą w nas i przybierają ludzką twarz i dobrze wiesz, że gorzej jest, jak chcą w nas zostać dłuższy czas. Czasem coś kusi nas wciąż i musisz to wziąć, choć miałeś rzucić to w kąt, ale lubisz, lubisz to coś, coś. Każdy z nas ma w sobie tyle ciemnych spraw i mały kłamstw, jak tamta laska, która lubi skoki w bok i dobry koks. Gdy jej mąż zarabia za granicą, by mieli nowe życie, by w końcu dla nich zrobić coś, ona woli swój sobotni sport, dla niej to jak golf. Bo najlepiej z rodziną wychodzi się na zdjęciach, imprezki, kolesie, przyjęcia. Nie płaczę po nich w chusteczki, welwet, ale lubi się zakochać od pierwszego dmuchnięcia. Pamiętam jak wyszedłem, nie pamiętam jak wróciłem. Zapamiętać nie mam siły, lubię zapominać chwilę. Lubię kiedy w nocy staję się kimś innym całkiem. Zapominam wszystko inne, płynę, płynę, ratuj mnie. Choć brak mi tchu, brak mi śliny, wypłukuję witaminy. Pragnę więcej dopaminy, chcę coś o czym zapomnimy. Piję, piję, piję, piję, piję, piję, tańczę. Lubię to, jeśli mnie nie zabije, zanim zasnę. Choć brak mi tchu, brak mi śliny, wypłukuję witaminy. Pragnę więcej dopaminy, chcę coś o czym zapomnimy. Piję, piję, piję, piję, piję, piję, tańczę. Lubię to, jeśli mnie nie zabije, zanim zasnę. Spójrz w oczy miasta, to jakbyś właśnie zaglądał w oczy diabłu i znów nie możesz zasnąć, każdy łyk ciągnie cię na dno i czujesz, że to nic nie warte. Chyba przydałby się psychiatra, ona sprowadza cię na parter, w głowie masz galimatias. Chyba lubisz tak oderwać się od niej, gdzieś się nachlać, ale mógłbyś popełnić zbrodnię, gdybyś z innym ją zastał. W tej desperacji płyniesz, więc nie obchodzi cię czas, każda flaszka temu sprzyja, ale wiesz, że nie pierwszy raz. Facjata, które tu mijasz ciągle, widzisz jej twarz, bo nie jesteś bez winy. Masz wokół tyle ciemnych spraw. Nie da ci spać sumienie, ale właśnie się go pozbyłeś. I teraz zupełnie bez utrapienia mijają ci wszystkie chwile. Jest tobie obce, każde brzemię zostawiasz się tylko w tyle. Lecz jutro szybko zejdziesz na ziemię, chyba że znowu popłyniesz. Więc pijesz i wiesz, coś mi to przypomina. Pragniesz więcej dopaminy, ja też nie mogę się powstrzymać. I choć brak mi tchu, brak mi śliny, wypłukuję witaminy. Pragnę więcej dopaminy, chcę coś o czym zapomnimy. Piję, piję, piję, piję, piję, piję, tańczę. Lubię to, jeśli mnie nie zabije, zanim zasnę. Choć brak mi tchu, brak mi śliny, wypłukuję witaminy. Pragnę więcej dopaminy, chcę coś o czym zapomnimy. Piję, piję, piję, piję, piję, piję, piję, tańczę. Lubię to, jeśli mnie nie zabije, zanim zasnę.